dead she owns. Ga maar terug naar Frans. Je hebt me altijd verteld, hij kijkt niet op geld. Daar is dus een goede kans, arrivederci ons. Ga maar terug naar Frans. Misschien gaat hij dan failliet en ik lekker niet. Oh, arrivederci ons. Je kon dikwijls vriendelijk praten en gaf me dan steeds nieuwe hoop. Toch had ik al gauw in de gaten, je praten was niet zo goedkoop. Arrivederci, Hans, ga maar terug naar Frans. Je hebt me altijd verteld, hij kijkt niet op geld. Daar is dus een goede kans, arrivederci, Hans. Ga maar terug naar Frans. Misschien gaat hij dan failliet en ik lekker niet. Oh, arrivederci, Hans. Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt. Arrivederci, Hans. Ga maar terug naar Frans. Je hebt me altijd verteld, hij kijkt niet op geld. Daar is dus een goede kans. Arrivederci, Hans. Ga maar terug naar Frans. Misschien gaat hij dan failliet. En ik lekker niet, oh, arrivederci, Hans.